sunset in your eyes. Juggling the train through glimmer rockin' skies. Ducks and pigs and chickens call. Animal carpet wall to wall. American ladies 5 foot tall and blue. Sweeping cobwebs from the edges of my mind. To get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board the train. All on board. Saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca going south. Blowing smoke rings from the corners of my mouth. Colored cotton's hanging in the air. Charming cobras in the square. Stripes your leathers we can wear at home. Oh, let me hear you now. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board the train. All on board. Een vrolijke deun om deze late avond te beginnen. Ging op reis met Crosby, Stills en Nash in de Marrakesh Express. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 30 april. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, City Wishwalk in Rotterdam. Delftenaren genomineerd voor wetenschapstitel. En Zadkine Brood en Baket College en de Schiedamse Molens innoveren onderwijs. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Just Jack Horner's holiday. And I don't know why, but I wanna cry. Now I pulled me out of place. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Watch out now, take care, beware of falling swingers. Dropping all around you. The pain that often mingles in your fingertips. Take care, beware the thoughts that linger. Winding up inside your head. The hopelessness around you in the dead of night. Beware of sadness. It can hurt you, make you sore, and what is more, that is not what you are here for. Watch out now, take care, beware of soft shoe shufflers. Dancing down the sidewalks as each unconscious sufferer wanders aimlessly. Beware of liar. Out now, take care, beware of greedy leaders. They'll take you where you should not go, while weeping atlas cedars. They just want to grow, grow and grow. Marianne Faithfull was dat, en Beware of Darkness. En daarvoor Jimmy Helms en Jack Horner's Holiday. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. Er komt een nieuw wandelfeest in Rotterdam, de City Wish Walk. Aan de telefoon is Kirsten van Doorn, zij is van de organisatie. Goedenavond. Goedenavond. De City Wish Walk, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, klopt. Ja, het nieuwste wandelfeest, eigenlijk was de introductie al heel erg mooi. Maar wat het is inderdaad een nieuw wandelevenement. En dat is in het leven geroepen voor Make-A-Wish, het goede doel dat wensen vervult van ernstig zieke kinderen. En dit wandelevenement is er om natuurlijk om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te laten komen en een hele gezellige dag te laten hebben. Maar voornamelijk ook om zoveel mogelijk opbrengsten te creëren, zodat die naar Make-A-Wish kunnen gaan, zodat zij nog meer wensen van ernstig zieke kinderen uit kunnen laten komen. En we hebben al een editie in Amsterdam gehad, maar we gaan dus nu ook naar 010. En wat ik wil zeggen is, het is een wandelevenement door de stad. En je kunt 6 of 12 kilometer wandelen langs de leukste plekjes. En we hebben ook in Rotterdam een leuke speurtocht voor kinderen, zodat eigenlijk nog meer mensen gezellig met z'n allen mee kunnen doen. Dus dat is eigenlijk de City Wish Walk, ja. En wanneer gaat het gebeuren? Dit is op zondag 14 juli en het start allemaal vanuit het Roel Langerak Park. Dus daar gaat ook een heel leuk wensjeval plaatsvinden. Dus als iedereen aankomt, dan wordt er gewoon één grote gezellig shirtje met z'n allen gecreëerd. En vanaf daar gaan ze dan lekker de stad in en langs allerlei leuke plekjes. En hopen we, en dan langs de route zijn ook allerlei wensbelevingen te vinden en leuke dingetjes te proberen. Zoals volgens mij voor jullie wel bekend wellicht Rotterdammertjes te proeven bijvoorbeeld. Zodat je ook echt een beetje meekrijgt hoe de kinderen hun wensbelevingen beleven. Natuurlijk in het klein, maar om ook wel echt die link naar Make-A-Wish en de wishjourneys van de kinderen te houden. Dus het is niet zomaar wandelen, maar ook echt wel die link daar naartoe. En vooral ook gewoon heel veel gezelligheid onderweg, zeg maar. Ja, je hebt het al een paar keer genoemd, Make-A-Wish. Leg eens uit, wat is dat precies? Nou, Make-A-Wish is wellicht voor sommige mensen bekend Doe een Wens Nederland. En het is een stichting die wensen vervult van ernstig zieke kinderen. En vaak is het zo dat die kinderen bijvoorbeeld in het ziekenhuis liggen en natuurlijk veel behandelingen moeten doorgaan. En eigenlijk 24/7 bezig zijn met hun ziekte. En door bijvoorbeeld iemand, zij het een familielid of soms ook wel een zuster gebeurt, die dan een wish journey instuurt naar Make-A-Wish, worden zij uitgekozen en dan mogen zij hun mooiste wens, hun grootste wens, hun meest fantastische wens uit laten komen voor die dag. Dat doet Make-A-Wish voor die kinderen, zodat ze eventjes niet aan hun behandelingen en even niet aan hun ziekte hoeven te denken. Dat is eigenlijk het mooie van Make-A-Wish, die op die manier inderdaad de kinderen eventjes een dag hun ziekte laat vergeten, zeg maar. Ja, en het vervullen van die wensen, dat kost natuurlijk geld en daar halen jullie dan geld voor op. Precies. Met de City Wish Walk. Exact. Ja, dat is eigenlijk het mooie hieraan, dat de opbrengst die eruit komen direct naar de kinderen gaan en direct te zien is. En hun ook direct inderdaad echt iets moois voor een dag laat meemaken. Maar niet alleen voor die dag, maar waar ze ook voor daarna zoveel kracht en hoop en sterkte uit kunnen halen voor verdere behandelingen. Om inderdaad op die manier gewoon weer een positieve boost te krijgen. En ook voor de familie die vaker bij betrokken is. Dus niet alleen het kind is dan die dag in het zonnetje, natuurlijk daar drijft om. Maar ook vaak is de familie erbij betrokken, zodat iedereen ervan kan genieten. En eventjes op dat moment kan vergeten wat er eigenlijk zo gaande is in dat gezin, zeg maar. Als je wil deelnemen aan de City Wish Walk, ik neem aan dat je moet betalen om deel te nemen. Klopt, ja. Inschrijfveld is €25. En waar kan je inschrijven? Je kan inschrijven natuurlijk op citywishwalk.nl. En dan ga je naar inschrijven en daar vind je dan direct het inschrijfformulier. Kan je alles invullen. En kan je ook met een team meedoen als je het leuk vindt. Misschien met je clubje wandeldames of je sportclubje. Of nou ja, wat voor clubje dan ook. Familieleden, maakt niet uit. Dan kan je op die manier inderdaad dus citywishwalk.nl. En dan naar inschrijven kan je daar op die manier inschrijven. Hoeveel deelnemers hopen jullie te mogen ontmoeten daar? Ja, we richten ons op ongeveer 1000. Hoe meer, hoe beter natuurlijk. en we willen eigenlijk dus sowieso het aantal in Amsterdam overtreffen. Ik denk alleen al een beetje om de rivaliteit op te krikken. Maar we zouden met 1000 man echt heel, heel, heel erg tevreden zijn. Dus vandaar dat we alle hulp kunnen gebruiken en zoveel mogelijk mensen die kant op willen krijgen. Ja. We spraken over de City Wish Walk, het nieuwe wandelfeest in Rotterdam. Het gebeurt op 14 juli. Je kunt je inschrijven op de website citywishwalk.nl. Ik sprak erover met Kirsten van Doorn. Ik wens je heel veel succes en heel veel plezier, heel veel wandelplezier. Ja, hartstikke bedankt. Ik denk dat het wel goed moet gaan komen. Maar ook super bedankt voor deze tijd. En hopelijk dat veel mensen nu enthousiast worden mee te gaan doen. Het zou fantastisch zijn in ieder geval. Yeux sont ténébreux et qu'ici on n'a pas la mer. On a mis le bleu dans nos yeux, c'est dans nos regards qu'on se perd. C'est peut-être à cause du soleil qui nous oublie longue saison. De l'or comme à Marseille, on l'a mis dans nos cheveux blancs. Je suis d'un pays, d'un horizon, d'une frontière qui sonne guerre, qui sonne éternel hiver. Et si tu veux m'apprendre, si tu veux vraiment bien me connaître, je suis dans chaque mot, dans chacun de mes gestes, une fille de l'air. Froid glace le corps, et la chaleur peut te brûler. Chez nous tout est intense et fort, on fait pas les choses à moitié. Mais toutes ces croix, ces tranchées, ici l'on sait le prix du sang. L'absurdité des combats quand on est tombé des deux côtés. Je suis d'une région, d'une langue, d'une histoire qui sonne loin, qui sonne bataille et mémoire. C'est lui qui m'a vu naître, qui m'a faite ainsi que je suis faite. Une terre, un caractère, celle que je reste. Je suis de ces chantiniers debout dans leur silence. Parole et parole, promesse à un sens. Et si tu sais comprendre qui je suis, quand j'aime ou je déteste, je t'offrirai l'amour, droit simple et sincère, d'une fille de l'air. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Maar krachtig van Fleetwood Mac, Never Going Back Again. En daarvoor Patricia Kaas en Une Fille de Lait. Wie wordt wetenschapstalent 2019? Dat zometeen na de Eurythmics. Some days there's nothing left to learn from the point of no return. You're leaving. Hey, hey, I saved the world today. Everybody is happy now, all the bad things gone away. And everybody's happy now, the good things here stay. Please let it stay. There's a million mouths to feed, but I've got everything I need. I'm breathing. There's a hurting thing inside, but I've got everything to hide. I'm breathing. Hey, hey, I saved the world today, and everybody's happy. Hey, hey, I saved the world today van de Eurythmics. Twee Delftenaren zijn genomineerd voor een wetenschapstitel. Mariska de Vries. Zoë Robé is genomineerd voor een wetenschapstitel en wel voor het Wetenschapstalent 2019. Dat is een verkiezing van het populair wetenschappelijk tijdschrift New Scientist. Zoë, wat is jouw specialisme? Waarom ben jij genomineerd? Ik ben genomineerd omdat ik doe ethiek van biotechnologie en ik werk in een vakgebied die heet verantwoordelijk innoveren. En ik probeer te onderzoeken hoe wij de potentieel van biotechnologie goed gebruiken kunnen voor de maatschappij. Ja, want er zijn veel discussies over. Er zijn voorstanders en tegenstanders. De voorstanders hebben bepaalde argumenten, tegenstanders hebben bepaalde argumenten. Hoe probeer jij daar een middenweg in te vinden? Want ik neem aan dat het dat is wat jij doet. Klopt dat? Ja, precies. Dus vaak gaat de discussie, als je zegt, heel snel in gepolariseerde posities. En dan heb jij een beeld van biotech. Biotech is goed of het is slecht. GGO's zijn goed of slecht. Gene editing is goed of slecht. En Wat ik probeer te doen is te werken met verschillende mensen in de maatschappij en wetenschappers om de plek van biotechnologie beter te definiëren. Dus wat zijn we aan het doen? Waarom doen we het? En voor wat willen we dat doen? En voor wie? En voor welk probleem? En wat zijn de belangen van de verschillende mensen die betrokken zijn? En hoe kunnen wij dat op een goed manier die iedereen in betracht neemt om de technologie in de maatschappij te brengen? Ja, wat vaak speelt bij biotechnologie, dus het veranderen van genen in planten en dergelijke, in landbouwgewassen, ja, is de angst voor de gevolgen van wat heeft het voor gevolgen op langere termijn? Is dat niet een ontzettend moeilijke discussie omdat je de gevolgen op de langere termijn nog niet kent? Precies, ja. Dat is, en de grootste problemen zijn de onzekerheden. En we hebben heel veel manieren om met welke wij kunnen om risico omgaan. Maar we hebben geen manieren hoe wij met onzekerheden omgaan kunnen. En dus mijn onderzoek gaat juist om hoe kunnen wij het juiste doen als wij niet alles weten. En wij weten dat we het niet op korte termijn gaan weten. En daar komen de waarden van mensen in het spel. Dus wat is belangrijk voor mensen en hoe kan technologie deze waarde invullen? Dus wat is de plek van de technologie in wat mensen belangrijk vinden? Bijvoorbeeld veiligheid is een belangrijke waarde van mensen. Ja. Het moet veilig zijn. En als je daar onzekerheid over hebt, dat is heel bedreigend natuurlijk. Ja, natuurlijk. En er zijn andere kwesties, bijvoorbeeld natuurlijkheid. Wat is natuurlijk en waar stellen wij de grens tussen wat niet natuurlijk is en natuurlijk is? Er zijn ook vragen over wie krijgt wat van, financieel gesproken. Omdat biotech is vaak gezien als iets van grote bedrijven, maar het is niet altijd zo. Dus de vraag is, hoe kunnen wij dan deze onzekerheden expliciet maken en de verantwoordelijkheid voor deze onzekerheden ook expliciet maken? Dus nu, de onzekerheden blijven gewoon in de lucht, zo wat in een soort van wat gebeurt als op kleine scenario's. Maar als wij deze als op situatie dan expliciet maken en met de betrokkenen partijen bespreken, oké, wat kunnen wij doen om dit als op te vermijden, dan kan jij verantwoordelijk omgaan met de onzekerheden. En dat is natuurlijk, weten wij niet als het gaat gebeuren, maar als het gaat misschien gebeuren, dan hebben wij al bedacht wat gaan we doen. En dan ligt er al een draaiboek klaar hoe wat de gevolgen zijn, hoe het opgelost eventueel kan worden. Wat weer gevoel van veiligheid versterkt en zekerheid versterkt natuurlijk. Wanneer hoor je of je de wetenschapstitel inderdaad gewonnen hebt? Dat weet ik niet. De stembus is open tot 6 mei. En dan gaan we horen wie komt in de top 5 om hun onderzoek te presenteren bij Tivoli op 31 mei. En dan wordt de winnaar bekendgemaakt. Okay, ja, nog bekendgemaakt. Ja. Waar kunnen mensen stemmen op jou? Ik denk als mensen gaan op de website van de New Scientist. Het is newscientist.nl. En het staat op de hoofdpagina. Ik sprak met Zoë Robé van de Technische Universiteit Delft. En zij zoekt de middenweg in de ethiek met betrekking tot biotechnologie. Zoë, dank je wel. Dit is een stiekem liedje, omdat ik jou niks heb gezegd. Een liedje voor mijn liefste, ik heb het niet met je overlegd. Stiekem wil ik jou vertellen, dat ik zoveel van je hou. Omdat je doodgewoon van mij bent, ik je mijn leven toevertrouw. Als ik je stiekem zie genieten, van een vodka met veel ijs. Ossenworst, garnaal, kroketjes, met de auto naar Parijs. Voelt het saampjes zo ontzettend, vertrouwd wij met z'n twee. Kunnen het simpelweg ook niet doen, daar zitten we niet mee. dit is een stiekem liedje. Jij weet niet wat ik heb gedaan. Een stiekem liedje voor mijn liefste. Jij bent de bron van mijn bestaan. Stiekem wil ik jou vertellen dat ik zoveel van je hou. Omdat je doodgewoon van mij bent, ik je mijn leven toevertrouw. Ik kan het schreeuwen van de daken, ga ik jou gelukkig maken. 1000 rozen voor je snoeien, zelf mijn haar weer laten groeien. Stiekem kan ik zo genieten, zonder opsmuk of kabaal. Dat we samen zijn al jaren, doodgewoon en heel normaal. Zoeken in de kamer, wacht je tot ik heb gezegd. Waar je sleutels of iets anders deze keer hebt neergelegd. Weet je, zonder jou, dat is een liedje waar ik nooit aan denken wil. Want tussen zingen en beleven zit een hemelsbreed verschil. Dit is een stiekem liedje, omdat jij er niet om hebt gevraagd. Een liedje voor mijn liefste, klinkt misschien een beetje afgezaagd. Stiekem wil ik jou vertellen, dat ik zoveel van je hou. Omdat je doodgewoon van mij bent, ik je mijn leven toevertrouw. Stiekem is nu niet meer stiekem, want ik zing het nu voor jou. Ik wil je één ding nog vertellen, dat ik zoveel van je hou. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Somebody by my side, and I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry, and I don't really matter to anyone anymore. Trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Now, I could never change you. I don't wanna blame you, baby. Don't have to take the fall. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. It makes a sound like thunder. It makes me feel like rain. Like a fool. Something's gonna change. But there's a danger in loving somebody too much. And it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay. stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Your heart they can't touch. There's a reason why people don't stay who they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Baby, sometimes love, it just ain't Patti Smith samen met Don Henley in Sometimes Love Just Ain't Enough. En daarvoor Paul de Leeuw en een stiekem liedje. We gaan het hebben over productinnovatie in het bakkersonderwijs. Mariska de Vries. Zadkin Brood en Bakket College en de Schiedamse Molens innoveren het onderwijs. Ik ga daarover praten met Robert Poort. Hij is Zadkin woordvoerder. Welkom, meneer Poort. Het Zadkin Brood en Bakket College werkt samen met Schiedamse Molens. Waarom? Nou, het ligt eigenlijk heel erg voor de hand. Zoals eigenlijk alle scholen van Zadkin, we hebben er inmiddels 12, is ook het Zadkin Brood en Bakket College volop bezig om de samenwerking met bedrijven te intensiveren. En een voorbeeld daarvan is de samenwerking met de Schiedamse Molens. En dat richt zich met name weer op productinnovatie. En hoe kunnen we dus in de samenwerking van het bedrijf en de studenten samenwerken aan productinnovatie. Dus vernieuwing van de producten. Dat staat centraal. Die Schiedamse Molens hebben een modewinkel. Daar verkopen ze bepaalde producten. Hebben we het dan over die producten? Of hebben we het over de producten die de bakkers maken van dat meel wat er bijvoorbeeld bij de molen? Het gaat over de producten van de Schiedamse Molens zelf. Dus de producten die in de molens ook worden aangeboden en worden verkocht. Okay. Het idee is om te kijken of we daar ook in workshops, dus georganiseerd door de Schiedamse Molens en de studenten, om dan te kijken of je aan productinnovatie kan doen. En dat betekent dus dat je samen kijkt. Studenten kijken dan ook naar wat kan ik met die producten. En wat kan ik bijvoorbeeld met de verpakking van die producten. Wat kan ik met de ingrediëntendeclaratie. Maar ook wat kan ik met de bereidingswijze. Kan dat spannender? Kan dat beter? Kunnen we suggesties meegeven aan klanten van de, in dit geval de Schiedamse Molens, om meer met die producten te doen dan louter koekjes of cake bakken. Ja, mijn eerste ingeving is natuurlijk bij brood en banket, dat je brood maakt, banket maakt. Maar ze zijn dus ook heel erg specifiek met de verpakking bezig, met de producten, de ingrediënten bezig, ja, die er dus op dat verpakking vermeld staan. Het is veel breder dan in de keuken bezig zijn bij die oven en dat brood en banket maken. Ja hoor, ja. Want, ja, ik heb die opleiding niet gedaan, dus ik weet er niets van. Nee, brood en banket College biedt opleidingen aan in feite aan mensen die op een goed moment zelfstandig bakkers moeten kunnen worden. En er zit ook heel veel innovatie in die opleidingen om ook aan dat vak natuurlijk, wat het toch ook is, maar ook het ondernemerschap daarbij. Je moet ook een bedrijf kunnen leiden natuurlijk. Zo is het. Ja. Ja. En die innovatie, gaat dat vaak richting duurzaamheid of is het ook andere kanten op? Dat kan ook andere kanten op gaan, ja zeker. Het ambachtelijke brood bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Hè. Je ziet ook dat daar in de Rotterdamse regio geldt dat ook. Dat de werkgelegenheid toeneemt, met name in de kleine ambachtelijke horeca, waar weer ambachtelijk en bijzondere broden worden gebakken. Mensen zijn het fabrieksbrood een beetje zat? Dat weet ik niet. Je hebt ook een hele grote trend in de bakkerijsector, waarbij het bake-off bakkersverhaal handen en voeten heeft gekregen. En dat dus van. Het afbakbrood. Ja, maar daar kun je dat nog fabrieksbrood noemen. Dat is maar de vraag. Smaakt ook opperbest. Ja. Maar het gaat dan over innovaties meer in de richting van wat kan ik met broden, wat kan ik met verschillende granen die ik daarbij gebruik. En kan ik ook toevoegingen doen, waardoor die broden nog veel meer eigenheid krijgen. Ik vind altijd persoonlijk dat het echt naar brood moet blijven smaken. En sommige broden, als je daarnaar ruikt, dan ruik je geen brood meer. Dan ruik je allerlei andere dingen. Zijn jullie daar ook mee bezig dat het echt ambachtelijk brood moet blijven? Ik denk het wel. Ja, zonder meer. Ja, ik weet niet welk broodje. Nou, ik ga geen namen noemen, maar ik ga geen supermarkten noemen. Maar. Het kan een keer misgaan, maar. Nee, maar op zich zie je dat aan alle kanten gebeuren. En je ziet ook. Nou, als je op een etiket van een brood kijkt, dan zitten er allerlei stoffen in waar ik nog nooit van gehoord heb. Ik denk de gemiddelde Nederlander ook niet. Een of andere bes om het zuurgehalte te verhogen. En ik kan even niet op de naam komen. Ja, en dat is ook precies. Dat waar. Moet ik dan echt googlen, want ik denk, wat zit er nou weer in mijn brood? Ja, dat is precies de reden waarom ook studenten meekijken in wat staat er nou bijvoorbeeld op verpakkingen. En kan dat beter, kan dat slimmer worden overgebracht? En kan dat ook op een manier worden overgebracht die niet alleen jij begrijpt, maar ook gewoon jongeren in het algemeen? Precies, dat we weten wat we eten. Zo is het. Goed, is dit een tijdelijke samenwerking met Schiedamse Molens of blijft dit voorlopig? Dit blijft doorgaan. Dat is in ieder geval wel het idee. En straks zullen we ook zien dat het bijvoorbeeld Molendag, 11 mei, komt hij eraan. Dat ook de studenten, die maken bijzondere producten, die zullen ook in de winkels van de walvis, heb ik begrepen, ook verkocht worden. En het is dan ook misschien wel leuk voor mensen die nog geïnteresseerd zijn, bijvoorbeeld in die opleiding of in die school, om dan ook daar een kijkje te komen nemen. Zodat die studenten zelf kunnen vertellen over wat ze doen en hoe die opleiding in elkaar steekt. En misschien ook wel wat daar de leuke en aantrekkelijke kanten van zijn. Wat je dus leert op het Brood- en Banketcollege van het Zadkine. Ik dank u heel hartelijk en ik wens u heel veel succes met de samenwerking. Seize the day. That was what you always told me. Find a way. Would say as you would hold me, get away from here. It's oh so clear you can't stay. Long ago, we were old enough to love but not to know. There were dreams we kept inside but didn't show. Standing on this road that leads nowhere.